الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tulielezea darsa ya mwisho ya wiki mbili zilizopita ilikuwa ni kuelezea salatul layl sala ya usiku jinsi mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akisali sala ya usiku tukaelezea fasli hii tumeishia hapa kuelezea sharh ya maelezo ya Sheikh Bazamul kuhusu salatul layl yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah hadha almaqta'u min hadha alfasli ishtamala ala iddati masail matahi ya fasli hii imekusanya masala mengi almas'alatul ula dhakara fi hadha alfasli alahadith allati ja'at fi dalalati ala miqdari qira'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-qalila min al-layl imeelezea fasli hii hadithi zilizokuja kufahamisha kiasi cha jinsi alivyokuwa akisoma mtume sallam kidogo katika sala za usiku fadallatil ahadithu annahu kana yaqra'u ahyanan bi 200 ayah wa ahyanan yaqra'u bi surati bani isra'il والزمر حديث زنفاميشا kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingine akisoma aya 200 katika sala yake ya usiku ya sunna alikuwa akisoma aya 200 mara nyingine alikuwa akisoma sura bani israil sura al-isra inaitwa jina jingine sura al-isra na zumar wa kana yaqulu man qara'a bi 100 aya lam yuktab min al-ghafilin mwenye kusoma aya 100 haandikwi katika wenye kughafilika yani wenye kughafilika na kumtaja Allah wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli rak'a qadra 50 aya alikuwa mara nyingine akisoma katika kila rak'a moja kiasi cha aya 50 wa ahyana yaqra'u bil muzammil mara nyingine alikuwa akisoma suratul muzammil katika sala zake za usiku kwa mara nyingine alikuwa akirefusha qiraa mara nyingine alikuwa akifupisha qiraa almas'alatu thaniya dallat hadhihi alahadithu ala fadli salati al-layl hadithi hizi zinafahamisha fadla za sala ya usiku فقد جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضلها من صلى في ليلة بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين يمكوجة حديثي ومتومة صلى الله عليه وسلم أكيلزي فضل ذا صلى ذا أسيكو أنا سيما من يكسالي أسيكو kwa aya 100 akasoma aya 100 huyo anaandikwa katika wenye kumtii Allah wenye kumtakasia ibada zake yani wenye ikhlas wajaa fiha anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala man salla fi laylatin bi 100 aya lam yuktab min al-ghafilin mwenye kusali usiku kwa aya 100 akasoma aya 100 haandikwi katika wenye kughafilika ma'afia lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa mudawamatihi alaiha pamoja na vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam na kudumu juu ya sala ya usiku hii inafahamisha kuwa sala ya usiku ina fadhila kubwa yaqul fadalla dhalika ala alfadli alazim alladhi ishtamalat alaihi salatul layl hiyo inafahamisha fadhila kubwa ambazo imekusanya sala ya usiku fa innaha taj'alu al-insana bi'idhnillah idha hafadha ala hadhihi al-qira'a au idha qara'a fi laylatin bi 100 aya au fi laylatin bi 200 aya annahu laysa min al-ghafilin bal yuktabu min al-qanitin al-mukhlisin Kwa hiyo hii inamfanya mtu kwa idhni ya Allah akidumu juu ya kusoma hivyo, akisoma aya 100 usiku au akisoma aya 200 usiku, ni kwamba hawi katika wenye kughafilika, bali anaandikwa katika wenye kumtii Allah na wenye ikhlas. Na sala usiku, Mtume sala sallam, kuna hadithi anasema kwamba ni bora baada ya sala za faradhi. Mtume anasema inna afdhala salati ba'da al-faridha as-salatu fi jawfi al-layl. Bora ya sala baada ya sala za faradhi ni kuswali usiku. Kwa sala ambayo ina thawabu nyingi baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Mtu akiswali rakaa 2, rakaa 3, rakaa 5, almuhimu sala yoyote ya usiku inakuwa ina thawabu nyingi baada ya sala za faradhi ni hiyo sala ya usiku. Na tumeelezea huku sala ya usiku majina yake, inaitwa salatul layl, inaitwa tahajjud, witri ni sala ya usiku, qiyamul layl, zote hizi ni sala za usiku. Kila mtu anavyosali sala yake rakaa 2 akaongeza 1 ya witri, inaitwa hiyo ni qiyamul layl, sala ya usiku. Almas'ala thalitha fi hadhihi alahadithi bayan anna mujarrada ma yaqra'u al-insanu fi laylihi bi hadhihi al-ayat 200 aya au 100 aya hasala lahu hadha al-fadlu. Hadithi hizi zinaweka wazi kwamba mujarradi wa mtu kusoma usiku aya hizi 200 au aya 100 humpatikania fadhila hizi. Fa innahu la yuktabu min al-ghafilin wa yuktabu min al-qanitin al-mukhlisin. Haandikwi katika wenye kughafilika, na anaandikwa katika wenye kumtii Allah, wenye ikhlas. Undhuru ila hadha ila nasi alhadith, man salla fi layla, faqala man salla fi layla, walam yakul man hafadha ala salati. Asema anayesali usiku, hakusema mwenye kudumu juu ya sala kila usiku akasoma aya 100. Nasema walam yakul man hafadha ala an yakraa fi kulli layla bi 100 aya. La, hakusema hivyo. Hakusema mwenye kudumu kusoma kila usiku aya 100 au aya 200. Mtume kasema man salla fi layla, mwenye kusali katika usiku wowote. Yakulu sheikh fadalla dhalika anna mujarrada salati almar'i laylatan bi 100 aya au laylatan bi 100 aya annahu yatahassalu hadha athawab wa hadha alajru. Hii inafahamisha kwamba mujarradi wa mtu kusali usiku mmoja akasoma aya 200 au usiku mmoja akasoma aya 100 ni kwamba anapata thawabu hizi na malipo haya makubwa. Sio lazima kila siku asome aya 200 au asome aya 100, japo usiku mmoja akasoma aya 100 ndo anapata fadhila hizi za kwamba haandikwi katika wenye kughafilika, bali anaandikwa katika wenye kumtii Allah na wenye ikhlas. يقول الشيخ حفظه الله فلو أن ليلة يقوم فيها المرء يقرأ في الصلاة ب100 آية وليلة أخرى يقوم فيها المرء ويقرأ ب100 آية حصل له هذا الأجر والثواب. لو متو سيكو أكسماما أكسوما katika sala yake aya 200 usiku mwingine akasimama mtu akasoma aya 100 hupata thawabu hizi kubwa. Lianna alhaditha lam yati fihi shartu ziyadatin ala shartun yani ziyadatan ala an yakraha fi layla wa yusalli biha fi laylatin hadha taratan wa hadha tara. Asema hadithi haikuja kuelezea sharti ya kwamba ziada ya kusoma katika usiku mmoja wa yusalli biha fi layla na asali tena katika usiku mwingine asome hizo aya 200 usiku mwingine asome aya 100, sio sharti, sio lazima hivyo. Yani japo mara moja akisoma aya 200 au japo mara moja akisoma aya 100 katika sala yake, alafu sala nyingine akawa anaswali anasoma sura hizi ndogo ndogo, yampatikania thawabu hizi zilizotajwa. Almas'alatu arrabi'a, awrada almusannifu ma yadullu ala annahu yajuzu an yuhyi almar'u salata al-layli kullahu bi ayatin wahida. Musannif al-Sheikh al-Albani rahimahullah ameleta hadithi inayofahamisha kwamba inajuzu mtu ahuishe usiku mzima kwa kusoma aya moja tu, yakrauha, anaisoma aya hiyo, thumma yarkau kisha anarukuu, thumma yasjudu kisha anasujudu, thumma yaudu ila alqiraa kisha anarudi tena kusoma, thumma yarkau kisha anarukuu, thumma yasjudu, wa hakadha. Aya hiyo hiyo moja akairudia kila rakaa, wa hakadha. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بآية واحدة. دليل نقوم بمتومة صلى الله عليه وسلم علي صالي وسيكم موجة أكسوم آية موجة تو ظل يرددها أكوان يرديا رديا حتى أصبح بقى كفكا سبوه. وهي آية نيوي إن تعذبهم فإنهم عبادك wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Aya hii ndio alikuwa mtume akirudia rudia mpaka ikafika asubuhi, kila rakaa anaisoma aya hii hii moja, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ukiwaadhibu basi wao ni waja wako, na ukiwasamehe wewe ni mwenye kushinda, wewe ni mwingi wa hikma. Mtume akaisoma aya hii kwa ajili ya huruma za ummati wake. Mtume sallam alikuwa ni mwingi wa huruma kwa ummati wake, kama alivyomsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum raufun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Kwa hiyo mtume alikuwa ni mwingi wa huruma kwa ummati wake, ndipo aliposoma aya hii ikawa anairudia rudia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Kwa mtume alikuwa na huruma sana kwa ummati wake, ndipo akaisoma aya hii kama kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe ummati wake. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa aqarra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam as-sahabiyya yaqumu bi surati qul huwallahu ahad dhalla yuraddiduha al-laylata kullaha. Pia mtume alimtuliza na kumthibitisha sahabi mmoja aliyesimama usiku akasoma qul huwallahu ahad, ikawa anairudia rudia usiku mzima. Hii suratu al-ikhlas, kuonesha kwamba ni jambo la juzu bali ni sunna, ni sunna hiyo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Sheikh Hafidhullah, falau anna insanan salla min al-layli 10 rak'at fi kulli rak'atin yuraddidu qul huwallahu ahad thumma yarka'u thumma yasjudu thumma yaqumu yaqra'u qul huwallahu ahad thumma yarka'u thumma yasjudu wa hakadha kullar rak'at fa inna hadha min al-umur al-ja'iza al-mashru'a al-mustahabba. Asema lau mtu akisali usiku rakaa 10, kila rakaa anarudia qul huwallahu ahad, kisha anarukuu, kisha anasujudu, akisimama anasoma tena qul huwallahu ahad, kisha anarukuu, kisha anasujudu, akisimama asoma tena qul huwallahu, hivyo hivyo mpaka rakaa 10. Asema hakika mambo haya yanajuzu na ni sunna, bithubutiha ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuthubutu hilo kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. والمسلم كما هي القاعدة في العبادات المتنوعة يستحب له أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. مسلم كما يليفو ني قاعدة كتك عبادة مبالي ني سنة أفني جنبو هيلي مرة نجين أفني هيفي مرة نجين وفني هيفي كما يقول هو الله أحد ويرودية كلا ركاء مرة نجين وسما سورة نجين isiwe ni kila siku sasa ni hii kul wallahu ahad, isiwe ni hii kila rakaa kila siku, hiyo badilisha. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kama mtu kuhifadhi Qur'ani sura ndefu sio lazima katika sala zako za usiku ushike Qur'ani msahafu ili wasali mara umeutia kwa pani wa rukuu, haina haja. Hizi sura ndogo ndogo kama umezihifadhi wasali nazo hizi, sio lazima usome sura ndefu. Kama hukuhifadhi sio lazima hai. Kuna watu mara nyingi wanauliza kwamba je, waweza ukaswali na msahafu wataka kusoma sura ndefu? Sasa waswali na msahafu wako, sawa, waweza, lakini sasa ukirukuu ukisujudu utauweka wapi ule msahafu? Utauweka wapi? Alaki kuweka chini haifai, kuweka kwenye kwapa haifai, utawekaje msahafu maneno ya Allah uweka kwenye kwapa? Labda utafute stool kama hii huko waswali huko umeweka alafu warukuu, itakuwa ni taklifu. Kama ni vile misahafu midogo ya kutia kwenye mfuko, naam, la bas. Almas'alatu alkhamisa قوله صلى الله عليه وسلم عن سورة قل هو الله أحد إنها لتعدل ثلث القرآن. منينو يمتومي صلى الله عليه وسلم كوسو سورة الإخلاص قل هو الله أحد أكسيما سورة هي نساوة ثلثي قرآن, يعني في المعنى أكسودية كتك معنى, كتك معنى سورة الإخلاص نساوة ثلثي قرآن. وليس في الأجر, si katika thawabu, sio kwamba ukisoma Qur'ani nzima ni sawa na kusoma suratul ikhlas. Ukisoma suratul ikhlas ni kama umesoma thuluthi nzima ya Qur'ani katika thawabu, sio hivyo. Yaqul fa innal ulamaa nasu ala annahu la yatasawa ajru man qaraa min suratil Qur'an قدر الثلث مع من قرأ قل هو الله أحد. معلماء ومتاجة kwamba sio sawa thawabu za anayesoma sura za Qur'ani kiasi cha thuluth مع من قرأ قل هو الله أحد, anayesoma Qur'ani thuluthi ya Qur'ani sio sawa na anayesoma قل هو الله أحد juzu 10, ndio thuluthi ya Qur'ani. Qur'ani si juzu 30, mtu akisoma juzu 10 ndio thuluthi hiyo. Sawa? Sasa sio sawa kusoma juzu 10 na kusoma suratul ikhlas. Sio maana yake hiyo. Tufahamu? Sio maana kwamba ni sawa kwa thawabu aliyesoma juzu 10 na aliyesoma suratul ikhlas ambayo ina aya 3. Sio hivyo. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف أجر. من يكسوم آية موجة كتك كتابة الله كلا حرف موجة أنا ثواب. بل حديثي من لي أبا لا أقول ألف لاميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كي ألف لاميم kila harfu hapo ina thawabu 10. Qala falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha, kila harfu moja ina thawabu moja, ina jema moja, na jema moja inaandikiwa 10, thawabu 10 mfano wake. Kwa unaposoma alif lam mim tayari hizo ni thawabu 30, kila harfu moja ni thawabu 10, alhasanatu bi'ashri amthaliha. Sasa haiwezekani kwamba juzu 10 ni sawa na qul huwallahu ahad kithawabu. Juzu 10 ni harfu ngapi umezisoma? kila harfu moja thawabu kumi. Tafahamu? Za juzuu kumi ni thawabu nyingi sana. Kuliko kulu wallahu ahad, bado ni aya tatu hizi. Kwa hiyo sio kwamba ni sawa na theluthi ya Qur'ani kithawabu, sio maana hiyo. Yakul fal muradu anna hadhihi surata ta'dilu fi ma'naha thuluth al-Qur'an. Makusudio ni kwamba sura hii suratul ikhlas inalingana sawa kimaana yake na theluthi ya Qur'an. Wadhalika li anna al-Qur'ana yatadhammanu thalathata umur. Kwa sababu Qur'ani inakusanya mambo matatu. Al-ma'na al-awwal ma yata'allaqu bit-tauhid wal-aqida wa asma'illahi wa sifatihi. Ni mambo yanayohusiana na tauhid na aqida na majina ya Allah na sifa zake. Wa tauhiduhu. Al-ma'na al-thani ma yata'allaqu bit-tadhkir wal-wa'd. Ni yanayohusiana na maonyo na kuwapa wadhi watu. Wa ma fihi min al-qasas wa akhbari al-madhi, na iliyomo katika Qur'ani katika visa vya waliotangulia na habari za watu waliopita. Wasabiqin wal-lahiqin, na watakaokuja. Wa nahwi min, mfano wa hayo. Hiyo ni maana ya pili. Al-ma'na thalith mashtamala alayhi al-Qur'anu min al-ahkam, ni yale ambayo Qur'ani imeyakusanya katika hukumu. Wal halal wal haram, na halali na haramu. Yakul madama al Qur'anu al azimu yaduru fi thalathati maani, muda wa kuwa Qur'ani inazunguka katika maana hizi tatu. Faqul huwallahu ahad ta'dilu thulutha. Kul huwallahu ahad ni sawa na thuluthi. Ai fiha bayanu ma yata'allaqu bi ahkami at-tauhid wal aqida. Katika suratul ikhlas kuna mambo yanayohusiana na hukumu za tauhid na aqida. Tumeelezea hapa mambo matatu yanayokusanywa na Qur'ani. Kwanza, Qur'ani inakusanya mambo yanayohusiana na tauhid na aqida na majina ya Allah na sifa zake. Pili, yanayohusiana na mauidha na kuwaonya watu. Tatu, alafu kuna visa na habari za waliopita. Tatu, Qur'ani imekusanya hukumu, hukumu za halali, haramu. Sasa hiyo ndio mambo matatu yaliyokusanywa na Qur'ani. Suratul Ikhlas imechukua sehemu moja ambayo ni ile inayohusiana na aqida na tauhid. Hii ndio theluthi ya Qur'ani. Tumefahamu? Yakul wa kad jaa fi fadli qul huwallahu ahad hadithun akharu ghayru alhadith almadhkuri huna. Imekuja katika kuelezea fadhila za suratul ikhlas, imekuja hadithi nyingine isiyokuwa hii hadithi iliyotajwa hapa. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qaraa qul huwallahu ahad 11 marra buniya lahu qasran fil janna. Mwenye kusoma qul huwallahu ahad mara 11 atajengewa kasri kule peponi. Hii ni fadhila nyingine za suratul ikhlas. Mwenye kusoma qul huwallahu ahad mara 11 atajengewa kasri peponi. Waqad saha hadha alhadith ash-shaykh al-albani rahimahullah fi sahih al-jami'. Ash-shaykh al-albani ameisahihisha hadithi kwamba ni sahihi, lakini basi wako wapi wanaosoma suratul ikhlas mara 11? Ni wachache pia katika sisi. Mtu ukakaa ukasoma suratul ikhlas mara 11 kwa nia kwamba Allah akujengee kasri peponi, pia sio wengi katika sisi wanaofanya hivyo. Umefahamu? Watu wa bid'a ndio wanaosoma suratul ikhlas makaburini. Watu wa bid'a wasoma ikhlas 11 makaburini. Wala haifai kusoma hivyo, haifai. Lakini sisi tumeambiwa kwamba anayesoma Qur'ani suratul ikhlas mara 11 atajengewa kasri peponi. Lakini sisi pia bado tuna uvivu wa kusoma hii suratul ikhlas hiyo mara 11. Kama ilikuwa hatujui, tukishajua tusomeni, mtu akae faragha asome surati al-ikhlas mara 11 kwa nia hii, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea. Almas'alatu sadisa, huna tadhammanat hadhihi al-ahadith allati awradaha al-musannif fi hadha al-maqta' min hadha al-fasl dhikra as'ilatin thalatha سألها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه فأجابه إلى اثنين منها ومنعه واحدة. أسمى حديث هذه مكسانية هذه الزلتاج مصنف كتكم لنغوه كوامبا كنا مصالي متات أمبا يمتوم صلى الله عليه وسلم علي موامبا مولاواك مولاواك أكم جيب مويلي أكم كبالي مويلي نكم نيما موجة. قال سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم من قبلنا. Alimuomba, asema nilimuomba Mola wangu asituangamize kama alivyoangamiza umma waliokuwa kabla yetu. Ay la yuhlikana bisanatin amma, asituangamize kwa njaa. Fa inna qauma nuhin mathalan أهلكوا بالطوفان وقوم ثمود أهلكوا. قوم نوح وليانغميزوا كطوفان, قوم ثمود وكانغميزوا كما اللي بسمع الله. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. صاعقة وكليلي وعذاب كوانغميزا. وهكذا الأمم التي قص الله لنا نهايتها. نحكم هذه أمة أمبازو الله سبحانه وتعالى أمتزغمزية مشواك. فنقول الدعوة الأولى إلى دعا يكوانزا ألا يهلك الله هذه الأمة بسنة عامة. دعا يكوانزا يمتومي نكوانبا لموانبا ملاواك أسيوانغميز أمه كوانجا. وقد أجابه الله إلى هذا, الله كم ديب دواه أكم كبليا. الدعوة الثانية دوا يبيلي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا, أسم ظهريش كويت عدوي كتك وسيوك وسيسي ونيو وما عدوي أباو ني ونجين, أسيوفاني ني ونكوشين كويت ما عدوي ونجين وسيوك وسيسي ونيو. فأعطانيها, أكنيبا هيلو, أي ألا يجعل عدوا متسلطا علينا, أسمجالي أدوي أنا تتوالى سيسي, بحيث تمحي أمة الإسلام ونمنا أمباو أمة وكي إسلام تفوتيك كبسا, أسيتجالي هيفيو. يقول الشيخ حفظه الله والحمد لله برغم كل التيارات والهجمات التي يهاجم بها المسلمون في كل زمان وفي كل عصر إلا أن كلمة الإسلام تبقى عالية. والله الحمد بموجة ننقف زوت نشمولي زيوت ينو شمولي وإسلام كتك كلا وقات نكتك كلا زاما اسفقوا كلمة الإسلام بعد لكجو. وتبقى شخصية الإسلام ظاهرة واضحة, وتبقي الإسلام كما هو ظاهر وكو واضح. وتدول الدولة مرة ثانية لأمة المسلمين, يعني لترود دولة مرة يبيلي كرود كأمة وإسلام. وهذا تجدونه عبر العصور الإسلامية جميعها, فما من عصر خفض فيه الإسلام في محل إلا وقام من جهة أخرى. حكونا زمزوزوت وإسلام كيوچين محالي إسبقوا أنسماما نكواجو كتك أوبان وينجين. ولم يسلط الله عدوا على أمة الإسلام يظهرهم عليهم, wala Allah subhanahu wa ta'ala hajawatawalisha maadui wowote juu ya umma wa Kiislamu halafu wakawashinda Waislamu. Bihaithu takhtafi shakhsiyatul Islam wa shakhtiyatu wa shakhsiyatul Muslimin, kwa namna ambao Uislamu unajificha na Waislamu wanakuwa hawadhihiri ila yaumina hadha, mpaka leo hilo halijatokea wala halijatokea. Walidhalika kila dola, kila nchi ina Waislamu, kila nchi ina Waislamu katika nchi za ulimwenguni. Fama alhaimana allati tarawunaha fi dduali lkafira ala lislamu ala lmuslimin illa anna hadhihi alhaimana taghiya dhalima almu'tadiya almutakabbira lam tastati an tamhuwa shakhsiyata alislam. Pamoja na tawala nyingi za kikafiri wametawalia nchi za Kiislamu, lakini bado Uislamu haujafutika wala hautafutika, bali yusakhiruha Allahu subhanahu li khidmati alislami walmuslimin, bali Allah anayadhalilisha madola hayo kwa ajili ya kuhudumikia Uislamu na Waislamu. Amma ad-da'watu ath-thalitha, amma dua ya tatu, fahiya da'watu ar-rasul, ni dua ya mtume, alla yulbisa almuslimina shia'a, asiwafarikishe Waislamu makundi makundi, ay la yaj'alu bainahum munasarat wa ada'at, asijalie baina yao munasarat na uadui baina yao, haulai ma haulai wa haulai dhidda haulai, hawa pamoja na hawa, hawa wako dhidi ya hawa, hawa wanawafanyia uadui wengine. Hili falam yu'tihi iyaha Allahu subhanahu wa ta'ala, hili Allah hakumpa, hili Allah hakumpa mtume sallam. Wadhalika lihikmati rabbaniyya la na'lamuha, kwa hikma ya Allah mwenyewe hatujui hikma yake. Wa ma lana illa taslimu liqada'i Allahi wa qadarihi ma'a ar-ridha wal yaqin, hatuna sisi isipokuwa kujisalimisha kwenye hukumu ya Allah na kadari yake pamoja na kuridhia na yaqin. Bi anna min hikmatihi subhanahu wa ta'ala wa min ilmihi subhanahu wa ta'ala wa min lutfihi bi ibadihi subhanahu. Kwa hiyo jambo hili la kufarikiana ni katika hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, na katika ujuzi wake, na katika upole wake kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili alikupewa, hili la kufarikiana Waislamu vikundi vikundi. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimahullah walidhalika khalaqahum, Allah anasema wataendelea kukhtalifiana isipokuwa Allah watu waliowarehemu, na kwa ajili hilo amewaumba. Kwa hiyo hili Allah subhanahu wa ta'ala alimkatalia mtume wake. Hii ilikuwa ni sharh ya ule mlango tuliosoma wiki iliyopita. Leo tunaanza salatul witri. Salatul witr. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika rakaa ya kwanza ya salatul witri akisoma suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la, na katika rakaa ya pili akisoma qul ya ayyuhal kafirun, na katika rakaa ya tatu akisoma qul huwallahu ahad baada ya fatiha sabbih isma rabbikal a'la, baada ya fatiha qul ya ayyuhal kafirun, maana baada ya fatiha qul huwallahu ahad. Hii ni witri, salatul witri rakaa tatu. Wakana yudhifu ilaiha ahyanan qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas, alikuwa akiongezea mara nyingine rakaa ya tatu baada ya qul huwallahu ahad, akiongezea mara nyingine qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Sura tatu alikuwa akizisoma katika rakaa ya tatu ya witri. Wa maratan, mara nyingine, qara fi rak'ati alwitri bimiati ayatin minan nisa, alisoma aya 100 za suratun nisa katika rakaa ya witri ile moja ya mwisho, mara moja alisoma aya 100 za suratun nisa. Wa amma rak'atani ba'da alwitri fakana yaqra'u fihima idha zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun. Ama rak'a mbili za baada ya witri alikuwa akisoma katika rak'a mbili hizo baada ya Fatiha, rak'a ya kwanza idha zulzilatil ardu, na rak'a ya pili baada ya Fatiha qul ya ayyuhal kafirun. Hizi ni rak'a mbili baada alwitr. يقول الشيخ بازمول حفظه الله هذا الفصل فيه بيان ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. فصل هي ينaelezea alivyokuwa akisoma mtume صلى الله عليه وسلم katika salatu alwitr. وفي الركعتين بعد الوتر, na rak'a mbili za baada ya witr. Wafihi mas'alatun wahida, hapa pana mas'ala moja. Wahia thabata fil hadithi ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam annahu kala ij'alu akhira salatikum bil layli witra. Mtume amesema ijalieni sala yenu ya mwisho ya usiku kuwa ni witri. Sala yenu ya mwisho ya usiku ijalieni ni witri. Mnaposali rak'a mbili mbili, mkifika mwisho kabisa ongezeni moja, ndio witri. Ha? Witri ni ile rakaa moja unayoiongezea baada ya rakaa mbili. Sasa mtume anasema jaalieni sala yenu ya mwisho ya usiku witri. Hadithi ya akhrajahu al-Bukhari fi kitabi al-witr babu liyaj'ala akhira salatihi witra. Hadithi rakmu 998 واخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى. والوتر ركعة من آخر الليل, وتر ركعة موجة مويش ووسيكو. حديث رقم 751. سسا سما فكيف يوفق بين هذا وبين الركعتين اللتين kana sallallahu alayhi wa sallam yusallihima ba'da alwitri. Vipi itajumuishwa baina ya hadithi hii na baina ya rakaa mbili ambazo mtume alikuwa akiziswali baada ya witri? Hii hadithi tuliyosoma mtume anasema jaalieni sala yenu ya mwisho ya usiku iwe ni witri, halafu mtume alikuwa akiswali rakaa mbili baada ya witri. Mshona hapo eh? Mtume kasema jaalieni rakaa yenu ya mwisho, sala yenu ya mwisho iwe ni witri, halafu yeye baada ya witri akawa anaswali rakaa mbili tena. Sasa kama kuna taarudh hapa, kama kuna kupingana, asema Sheikh waljawabu anna fi'lahu sallallahu alayhi wasallam dalla ala anna qawlahu ij'alu akhira salatikum bil layli witra lilistihbab la lilwujub. Hivi kitendo chake mtume sallallahu alaihi wasallam cha kuswali rakaa mbili baada ya witri, hii inafahamisha kwamba kauli yake aliyoisema kwamba jaalieni sala yenu ya mwisho ya usiku witri ni sunna. Hii ni amri ya sunna, sio ya wajib. Si lazima kwamba ufanye sala ya mwisho ya usiku ni witri, sio lazima. Ndiosema hadha lilistihbab لا للوجوب. فليس المراد بالحديث ألا تكون هناك صلاة بعد صلاة الوتر. أسمى سيو مرادي وحديثي كوانبا حكونا صلاة نجين بعد صلاة الوتر, سيو مقصودي يا حديث. إنما المراد بالحديث أن يكون الوتر من صلاة الليل. مقصودي يا حديثي كوانبا وتر إيوني كتك صلاة يوسيكو, يعني أن يحافظ المسلم على صلاة الوتر إذا صلى من الليل. أنا قصدي كوانبا مسلم أنا تكيو أدوم كصالي صلاة الوتر أكصالي وسيكو. هذا المراد بالحديث, huu ndio muradi wa hadithi. Walaysa almuradu bihi alla takuna hunaka salatun ba'da salati alwitri, sio muradi wa hadithi kutokuwa kwamba hakuna sala nyingine baada ya salatu alwitri, sio hiyo maana ya hadithi. Bidalili anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da alwitri rak'ataini khafifataini, dalili ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali ba'da alwitri rak'a mbili nyepesi, yani fupi. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ile ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, hii ni amri ya istihbab, sio amri ya wujub, kwamba lazima mfanye sala yenu ya mwisho usiku ni witri. Lazima sio lazima, bali ni sunna, sio amri ya lazima. Wa yuakidu hadha ما جاء عن ثوبان قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر اسما تلikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam safarini, faqala mtume akasema inna hadha as-safaru jahdun wa thiqal, hi safari ni uzito, eh safari ni uzito. Fa idha awtara ahadukum, akifanya witri mmoja wenu, falyarka rak'ataini, na asali tena rakaa mbili. Fa inistaiqadha, akiamka vizuri, wa illa kana talahu, akiamka tena vizuri, asipoamka zile rakaa mbili zitakuwa zinamtosheleza. Akhrajahu Ad-Darimi wa Ibn Khuzaimah fi sahihi hadithi 1106 wa Ibn Hibban kama fi الأحاديث حديث رقم 2575 الإحسان، والحديث أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، هي حديثين صحيح. كويو سيو لازيما كوا صلاة مويشو نويتري unaweza ukasali witri halafu ukaongeza rakaa mbili peke yake, lakini rakaa mbili tu uruhusi tena sisi una tena kuongeza tena rakaa nne. قال محقق الإحسان إسناده قوي فدل ذلك على أن المقصود من الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ألا يهمل الإيتار بركعة. أسمى هي نفهمشا كما مقصوديو يكو أمرشوا كجاليا ميشوا صلاة وسيكون وتري نمتو أسيبوزي وتري أسيبوزي ركايا وتري أسيبوزي alla yuhmila al-itara bi rak'a, asipuuze kufanya witri kwa rak'a moja. Ukisali rak'a mbili alafu ukisali tena mbili alafu ukisali tena mbili, uongeze moja ya witri, usipuuze ukaachia rak'a mbili mbili ukamaliza kusali rak'a mbili ukalala. Chafahamu, uongeze moja iwe ni ya witri. Nasema fala yunafihi salata rak'ataini ba'dahu, hi haipingi kusali rak'a mbili baada ya witri, kama thabata min fi'lihi alayhi salatu wassalam wa amrihi, kama lilivyothubutu hilo kwa kitendo chake mtume sallam na amri yake. Wallahu alam. Wa had bawwab ibn Khuzaimah rahimahullah sahih ibn Khuzaimah al-mujallad athani safha 159 على حديث ثوبان هذا بقوله باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة. أسمع ملقوه نكتاج دليلي كوامبا صلاة بعد الوتر نمباحة ينجوز لجميع من يريد الصلاة بعده كووت ونوتك كصالي بعد الوتر, وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. ركعتين بلي زيل زقوا كذي سالم تومي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر سيوني كمان خاصة كم تومي صلى الله عليه وسلم بكياكي بلا أمتي واكي, ni kwamba ni wote yeye na ummati wake. Idhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad amarna bil rakataini ba'da al witri amra nadbin wa fadila la amra ijabin wa farida. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha rak'a mbili baada ya witri, amri ya nadbi, amri ya sunna na fadla, sio amri ya kuwajibisha na faradhi. Tumefahamu masala haya? Salatul Jumaa, Salatul Jumaa. Kwa hiyo tumemaliza kwamba salatul witri mtume alikuwa akisoma rakaa ya kwanza baada ya Fatiha, subbihi isma rabbikal aala. Rakaa ya pili baada ya Fatiha, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaa ya tatu baada ya Fatiha, qul huwallahu ahad. Mara nyingine alikuwa akiongezea baada ya qul huwallahu ahad, anaendelea qul a'udhu birabbi falaq na qul a'udhu birabbin nas. Mfahamu? Ama rakaa mbili za baada ya witri mtume alikuwa akisoma baada ya Fatiha, rakaa ya kwanza idha zulzilatil ardu zilzalaha, rakaa ya pili baada ya Fatiha qul ya ayyuhal kafirun. Salatul Jumaa kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u ahyanan fi ar-rak'ati al-ula bi surati al-Jumaa wa fi al-ukhra idha ja'aka al-munafiqun. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma mara nyingine katika rakaa ya kwanza suratul Jumaa. Baada ya Fatiha anasoma suratul Jumaa yote aya 11, na katika rakaa ya pili baada ya Fatiha anasoma suratul Munafiqun idha ja'aka al-munafiqun pia aya 11. Wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashiya. Mara nyingine alikisoma, alikuwa akisoma badali ya suratul Munafiqun akisoma hal ataka hadithul ghashiya. واحيانا يقرا في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه هل اتاك حديث الغاشيه. مره nyingine alikuwa akisoma katika rakaa ya kwanza sabbih isma rabbika alaa, yani baada ya fatiha, na rakaa ya pili alikuwa akisoma hal ataka hadith alghashiya baada alfatiha. Salatul Eidain kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka. Katika salatul Eidain, Eidul Fitr na Eidul Adha, alikuwa mtume sallallahu mara nyingine akisoma katika rakaa ya kwanza baada ya Fatiha sabbih isma rabbikal a'la, na katika rakaa ile nyingine baada ya Fatiha هل أتاك حديث الغاشية. وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. مرة nyingine alikuwa akisoma baada ya Fatiha surah Qaf والقرآن المجيد, na rakaa ya pili baada ya Fatiha اقتربت الساعة وانشق القمر, alikuwa akisoma surah Al-Qamar. يقول شيخ بازمول تيني يا بنام بموجة قوله صلاة العيد يعني صلاة عيد الفطر. أنا قصدي صلاة عيد الفطر يعني العيد الذي يكون بعد رمضان في أول يوم من شوال. أنا قصدي إلى عيد نوكوا بعد يوم رمضان سيكويا كوانزا يا شوال جو عيد الفطر. والعيد الذي يكون في الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة نعيد إلي نوكوة كتك عيد الأضحى سيكو يكومي كتك ذي الحجة ديو كسودية صلاة العيدين ديو هي عيد الفطر يعني عيد الفطر. والعيد الذي يكون في الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة. فأهل الإسلام لا عيد لهم إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. وإسلام هوانا إيدي نينجين إسبقوا عيد الأضحى نعيد الفطر. amma ma yasnauhu an-nasu min ja'li al-a'yadi 'eid al-ummi wa 'eid al-milad wa 'eid ash-shajara wa 'eid al-'amal fa hadha kulluhu laysa lahu aslun fi ash-shar'i. Ama wanaofanya baadhi ya watu kujalia idi nyingi, idul ummi, idul milad, idul shajara, idul amal, asema hizi zote hazina asli kisheria. Al aslu fi shari'i annahu la ida fi islam illa idul fitri au illa idul fitri wa idul adha faqat. Sheria ya Kiislamu hakuna idi katika Uislamu isipokuwa idi hizi mbili, idul fitri na idul adha peke yake. Wama ada dhalika laysa bi'id, zisizokuwa hizo sio idi. Lakini mubtadi'a wao wamejiwekea idi nyingi, mwaka pia mwaka mpya wa Kiislamu ni idi kwao, kuzaliwa mtume ni idi. Sio hivyo, ni makosa kujiongezea idi. Kujiongezea idi katika Uislamu ni kwa sababu hizi idi zimewekwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, idul fitri na idul adha. Ama yaumul jumaa hadha idun usbu'iyun kama huwa maarufu, ni idi ya kila wiki. Waislamu wanakutana katika misikiti pamoja, wanasali pamoja, hii ni Eid usbu'i. Lakini kwa mwaka ni hizi hizi idi mbili tu. Salatul janaza. As-sunnatu an yaqra'a fiha bifatihatil kitabi wa sura. Sunna katika salatul janaza ni kusoma katika sala hiyo suratul fatiha na sura nyingine. Baada suratul fatiha halafu sura nyingine. Takbira ya kwanza katika salatul janaza, takbira ya kwanza Allahu akbar, unasoma fatiha na sura, waongezea sura nyingine. Wa yukhafitu fiha mukhafata. Wa yukhafitu fiha mukhafata, yani atasoma kwa siri, si kwamba anajihirisha kama salatul maghrib wal isha. Wa yukhafitu fiha mukhafata ba'da takbiratil ula, ataisoma kwa siri suratul fatiha baada ya takbira ya kwanza. Salatul janaza ina arba takbirat, takbira nne. Takbira ya kwanza ndio unasoma suratul fatiha na sura nyingine. Takbira ya pili salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Takbira ya tatu addu'a lil mayit, kumwombea dua maiti. Takbira ya nne assalam. يقول هنا الشيخ بازمول يعني يقرأ فيها سرا لا جهرا. Hapa yukhafitu fiha mukhafata, ataisoma kwa siri hiyo fatiha na sura, hata isoma kwa dhahir. Walam yati dalilun wadihun anna rasula sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u du'a al-istiftah fi awwal salati al-janaza. Asema haikuja dalili hiyo iliyo wazi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma dua ulistiftah mwanzo wa sala ya maiti. Dua ulistiftah ile inayosoma katika sala nyingine za kawaida, baada ya takbiratul ihram kuna dua ulistiftah, dua ya kufungua sala, kama ile wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifan wama ana min mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Au dua nyingine, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila, pia ni dua ulistiftah. Tumezisoma nadhani huku nyuma, tumezisoma huku nyuma dua za kuanza sala zinazoletwa baada ya takbiratul ihram. Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk Hii pia ni katika adiyatul istiftah. Kwa hiyo salatul janaza haina, haina duaul istiftah. Baada takbiratul ihram waanza istiadha na kusoma Fatiha. Wa umumun nususi qad yushiru bimashru'iyyati du'a'i istiftah walakin lam naqif ala dalilin wadihin sarihin limashru'iyyati du'a'i istiftah fi awwal salati aljanaza. Asema Sheikh Hafidhullah umum ya nusus huwa zikamaanisha sunna ya kusoma du'a'i istiftah, lakini hakuna dalili iliyo wazi iliyo sarih kwamba kuna sunna ya dua al-istiftah katika mwanzo wa salatu al-janaza. Hakuna dalili iliyo wazi, lakini sala nyingine ni sunna dua al-istiftah. Walqira'atu fi salati al-janaza sawa'un kanat bil-layl au bin-nahari takunu mukhafata. Kusoma katika salatu al-janaza sala ya maiti sawa ilikuwa hiyo sala ni usiku au ni mchana, ile kusoma inakuwa ni siri. Yani la takunu jahariya, haiwi ni kusoma kwa nguvu Fatiha na sura katika salatu aljanaza. Iwe ni usiku salatu aljanaza au ni mchana, inasoma kwa siri. Wa innama takunu hadhi alqiraa ba'da takbirati alula, hii qiraatu alfatiha na sura katika salatu aljanaza inakuwa baada ya takbira ya kwanza. Asema palakhasa almusannifu ma taqaddama fi talkhis sifati as-salah biqawlihi thumma yaqra'u surata al-fatiha bitamamiha walbasmalatu minha. Bismillahi ni katika Fatiha, wa hiya ruknun la tasihhu as-salatu illa biha. Surata al-fatiha ni nguzo katika nguzo za sala, sala haisi isipokuwa kwa nguzo hiyo. Fayajibu 'ala al-a'ajimi hifdhuha, ni wajib kwa aajim wasio kuwa Waarabu kuihifadhi suratul Fatiha. Ni lazima kuihifadhi suratul Fatiha kwa sababu ni nguzo katika nguzo za sala. Faman lam yastati, asiyeweza, asiyeweza kusoma Fatiha, ajza'ahu an yaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kama mtu hajahifadhi suratul Fatiha, basi asome hizi dhikri hii: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wasunnatu fi qira'atiha an yaqta'aha ayatan aya yaqifu ala ra'si kulli aya. Sunna ni kuisoma Fatiha ni kukata aya zake. Sunna katika kusoma Fatiha, an yaqtaha ayatan aya, ni kuzikata zile aya, aya moja baada ya nyingine. Yani anasimama katika kila mwisho wa aya asimame: alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Hii ndio sunna katika kusoma Qur'ani. Ndio anasema fayakulu bismillahir rahmanir rahim thumma yaqifu, kisha asimame. Thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu. Thumma yaqul arrahmanir rahim thumma yaqifu. Thumma yaqulu maliki yawmiddin thumma yaqifu. Wa hakadha ila akhiriha, na hivyo hivyo mpaka mwisho wake. Asiunganishe aya mbili au tatu kwa pumzi moja. Sio sunna, si kwamba haitasihi sala, sio sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat, kuunganisha. Sio sunna. Sala ni sahiha, qiraa ni sahiha, lakini sio sunna ya mtume. Mtu akisoma hivyo amekuwa amekhalif sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sunna ni kusimama kila mwisho wa aya, na hii sifati ya peke yake, bali ni sura zote. Kila mwisho wa aya sunna ni kusimama, halafu waanza aya nyingine, sio kuunganisha. Tunasema wa hakadha kanat qira'atu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam kulluha, kama hivi ndivyo ilivyokuwa kusoma kwa mtume qira'a chake chote. Yaqifu ala ru'usil ayi, anasimama mwisho wa aya zote. Wala yasiluha bima ba'daha, wala haiunganishi aya na iliyo baada yake. Wa in kanat muta'alliqata al-ma'na biha, hata kama inahusiana na maana ile ya nyuma. Aya ya mbele maana yake inahusiana na ya nyuma. Hata hivyo pia ikiwa ni mwisho wa aya mtume alikuwa akisimama, hata kama aya ya mbele inahusiana na ya nyuma. Kwa mfano kauluhu ta'ala fawailul lilmusallin, ha, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Hasa hii alladhina hum an salatihim sahun yahusiana na hii fawailu lilmusallin, adhabu kali ni ya wenye kusali, wale wanaochelewesha sala zao. Kwa hiyo ile alladhina hum an salatihim sahun yahusiana na hii hii fawailu lilmusallin, mfahamu. Lakini pia ni sunna kusimama pale, sio kuunganisha fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Sunna ni kusimama fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnaun almaun. Kila mwisho wa aya unasimama. Hii ndio sunna. Alafu anasema wayajuzu qira'atuha maliki wa maliki, maliki yaumiddin, yajuzu eh? Yajuzu ni sawa sawa kusoma maliki yaumiddin na maliki yaumiddin. Wayajibu ala almuqtadi an yaqra'aha wara'a al-imami fi sirriya wa fi al-jahriyati aidha illa lam yasma' qira'ata al-imam. Ni wajibu kwa mwenye kumfuata imamu maamuma asome Fatiha nyuma ya imamu katika sala za siri, pia katika sala za dhahir asiposikia qira'ata al-imam. Katika sala za siri maarufu salatu dhuhur, salatu al-asr, rakaa moja ya mwisho ya maghrib, rakaa mbili za mwisho za isha, pale imamu na maamuma ni lazima wasome Fatiha. Ama katika sala za jaharia kama hasikii kisomo cha imamu anatakiwa pia asome, lakini ikiwa asikia asikilize qira'atu al-imam. Ingawa masala haya ni khilafia. Au sakata hadha ba'da faraghihi minha sakta liyatamakkana fiha al-muqtadi min qira'atiha, au alinyamaza imamu baada ya kumaliza Fatiha akanyamaza ili wenye kumfuata wamakinike kuisoma Fatiha. Wa in kunna nara anna hadha sukuta lam yathbut fi sunna, anasema Sheikh Bazamul, japo kuwa sisi tunaona kwamba kunyamaza huku hakukuthubutu katika sunna, hakuna katika sunna kwamba imamu akishamaliza walallin amin halafu ananyamaza ili maamuma wasome Fatiha kisha ndo aendelee sura nyingine, hakuna katika sunna dalili ya hilo. Sunna ni kwamba imamu akishamaliza tu suratul Fatiha anaendelea sura nyingine. Wayusannu an yaqra ba'da al-Fatiha suratan ukhra hatta fi salati al-janaza, ni sunna kusoma baada ya suratul Fatiha sura nyingine hata katika sala ya jeneza, pia ni sunna kuongeza sura nyingine. Au ba'd al-ayati fi ar-rak'atayn al-ulayayn, au baadhi ya aya katika rak'a mbili za mwanzo, ni sunna kuongezea. Wayutilu al-qira'a wayutilu al-qira'ata ba'daha ahyanan wa yaqsiruha ahyanan li'aridi safar, na anarifusha kusoma baada ya Fatiha mara nyingine, mara nyingine anafupisha. Li'aridi safar, kwa sababu ya lenye kuzuka la safari au su'alin au kukohoa au maradhin au maradhi au bukai sabiyin au kilio cha mtoto, akisikia kwamba mtoto analia, imamu anatakiwa apunguze kusoma arukuu. Au akipatwa na kikohozi katikati ya sala ikawa anakohoa na huko anasoma sura nyingine sio Fatiha, pia anatakiwa arukuu. Watakhtalifu alqira'atu biikhtilafi as-salawat, qira'a kinakhtalifiana kwa hitilafu ya sala. Falqira'atu fi salati al-fajri atwalu minha fi sa'iri salawati al-khams. Qira'a imamu anavyosoma katika salatu al-fajri, qira'a chake kinakuwa kirefu zaidi kuliko sala nyingine zote tano. Salatu subhi inakuwa ni qira'a ni kirefu, ndio sunna. Thumma adh-dhuhr, kisha dhuhr, thumma al-asr wal-isha, thumma al-maghrib ghaliban. Walqira'atu fi salati al-layli atwalu min dhalika kullihi, kusoma katika sala usiku ni urefu zaidi kuliko sala nyingine pia. Wasunnatu fi italati ar-rak'a al-qira'ati fi ar-rak'ati al-ula akthar min ath-thaniyah, na sunna ni kurefusha kusoma katika rakaa ya kwanza zaidi kuliko rakaa ya pili, rakaa ya kwanza iwe ndefu kuliko rakaa ya pili. Wa an yaj'ala alqira'ata fil akhirayn aqsara min alulayn qadra an-nisf, ajalie kusoma katika rakaa mbili za mwisho iwe ni kufupi kuliko kiasi cha nusu. Wa tajibu qira'atu al-fatiha fi kulli rak'a, na ni wajibu kusoma Fatiha katika kila rakaa. Wayusannu az-ziyadatu alayha fi ar-rak'atayn al-akhiratayn aydan ahyanan, na ni sunna kuzidisha juu ya Fatiha katika rak'a mbili za mwisho pia mara nyingine. Mara nyingine hizo rak'a mbili za mwisho za Isha pia ni sunna kuongezea sura kama imamu hajarukuu. Wala tajuzu italatu al-imami lil-qira'a biakthara mimma jaa fi sunna, haijuzu, haifai kurefusha imamu qira'a zaidi ya ilivyokuja katika sunna. Fa innahu yashuqu bidhalika ala man qad yakunu wara'ahu min rajulin kabirin fi sinni au maridin au imra'atin laha radhi'un au dhil haja, hilo linakuwa uzito kwa yule, kwa wale wanaokuwa nyuma yake imamu ambao ni watu wazima katika umri, au mgonjwa, au mwanamke mwenye mtoto anayemnyonyesha, au mwenye haja. Kwa hiyo hatakiwi imamu kurefusha sana. Wayajuzu bilqira'ati fi salati subhi wal jum'a wal eidain wal istisqa wal kusufi wal ulayaini min salati al maghrib wal isha, yajuzu katika qira'a cha salati subhi na aljuma na idaini, idi mbili, na sala ya kuomba mvua, sala ya kushikwa jua na mwezi, na rakaa mbili za mwanzo za sala ya maghrib na isha. Hii yote ni kwamba anasoma kwa jaharan, kwa kujihirisha. Wayusiru biha fi salati dhuhri wal asri, atasoma qiraa cha siri katika salatu dhuhri na alasri. Wa fi thalithati min salati maghrib, na katika rakaa tatu ya sala maghrib. Wal ukhrayaini min salati al-isha, na rak'a mbili za mwisho za sala ya isha. Wa amma al-witru ayaqul wa yajuzu lil-imami an yusmi'ahum al-ayata ahyanan fi salati sirriya, yajuzu kwa imamu kuwasikilizisha maamuma aya moja mara nyingine katika sala za siri. Mara nyingine imamu ainua sauti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in katika salatu dhuhur au salatu al-asr, mara nyingine sio mara zote. Wa amma al-witru wa salatu al-layl fayusirru fiha taratan wa yajharu taratan, witri na sala usiku mara nyingine mtume anasoma kwa siri, mara nyingine anajihirisha sauti yake anadhihirisha. Wa yatawassatu fi raf'i as-saut, anafanya kati na kati katika kuinua sauti, yani hainui kwa nguvu wala haifanyi siri sana sauti yake ya kusoma katika salatu al-layl. Wallahu alam.